Nå, hvad siger du så, lille nisse? Jeg siger, hvad siger du så, lille nisse? Nisse, hej, vågn op, julenisse! Lille nisse, sig mig, sover du? Hvordan skulle jeg ellers vågne op? Og hvor er vi? Ja, vi er lige op under jul. Sig mig, lille nisse, har du sovet under hele Minsenissens sang? Nej, nej. Jeg hørte det meste af første vers. Hvad blev der forresten af Minsenissen? Han blev stornisse, det har jeg jo fortalt. Nej, du har hele tiden snakket om Minsenissen, og om hvor lille han var, og hvor få sange han kunne synge. Nej, hvor mange sange han kunne synge. Minsenissen kunne alle nissesange i hele verden. Før han var så stor, ja, som dig. Jeg kan to til. Må jeg høre? Ikke lige nu. Jeg kan dem kun en gang imellem. Fortæl lidt om stornissen. Hvor tyk tror du i grunden han er? Dobbelt så tyk som julemanden? Nå, stornissen er ikke halvt så tyk som julemanden. Og det er julemanden forresten heller ikke. Nej, hør nu. Nu kommer alle vandnisserne. Kommer alle vandnisserne? Nej, alle vandnisserne. De skal ud og vande julegaver. Kom, vi låner en kande vær og hjælper dem. Kom, lille nis. Ja, en kande kan vande jo altid vande. Men hvor skal de vande julegaver? Ja, hvor og hvorfor? Det er fordi, at julegaverne kan blive rigtig store og flotte. Alle julegaver, kom. Hej, vandnisser, må vi hjælpe jer? Ja, kom bare. Jo mere vand, jo bedre. Ja, hvis man er vant til det. Hov, I skal ikke vande mig. Jeg har ikke nogen julegave. De vil bare have, at du skal vokse og blive lidt større. Nej tak, jeg vil godt have mit på det tørre. Jeg er stor nok nu.